¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! Ay, bueno. Hemen gaude temporada estrenatzen eta lepoti zintzilik azten da orain, ostegunetan, seitan. Bueno, eta bezga gehi oliatuko, bakarrik esan temporada azten dela, berandu samar, ja abendua ingurua da. Baina, bueno, nori, programa musikala eta idea pixka bat eruekin, ba, gure programa espero dugu urtean zehar mantentzea, eta audentzia gainea, petatzea gainea. Así que, bueno, eta hortarako berena, igual izango da, astea ja temakin, eta ziko gea Madrileko talde batekin, Motociclón, eta behien abestia Esquirol. Aupa, ba, oida motozikloren abestia izan dugu hemen, temporada azten gaude, eta gaurko programa neukiko dugu, ba, beti bezala notiziak, eta bar, eta erabaki deteita programa espezial bat, eta hain repaso bat udaran ikusi ditugun talde oberenekin, eta entzun, ba, besti oberenak ere bai. Baina, bueno, hasi baino lehen eta hoi, nahi nuen ebaita homenaje txiki bat egin hemen Lepoti Zintziliketik, ba, Zintzilik irratiko lagun guztiei, hemen lanean dabiltzan guztiei, eta laguntzen diguten guztiei, zintzilagunei, eta guztioi, eta bueno, ebai, ba, adegi eta mobida horiekin daukaguna, ba, esgaerekin dakagun mobidakin, ba, horren arira, ba, aukeratu dut Txitxarrikaren abesti bat, Zaragozako talde hau, ba, 2007an ateazula azkeneko diskoa, baina utzi zigun temoazo batzuk dela hostia. Eta hemen utziko dugu homenaje txiki hau Lepotiketik kurrela guztiei Zintzilikekoak. Bueno, ba, hoi da, ba, hauek esate dutena, eta bera ez gaeko mafioso hauek bai jartzen duten la vida los pone en su lugar, ez? Esaten den bezala. Bueno, eta segituko dugu, eta esan dugun bezala gaur akabu programa espezial bat, lehenengoa temporadakoa, errepikatuko dez 20 berriz, eta baita errepikatuko dez intzilik.net, internetetik entzuteko, eta FM1, eta gauza horiek. Segitzen dugu aurrea, eta repasatzen ba, udara hontan eukidegunak, eta egia esan kaka asko eukidegu, eta baina, bueno, udara bukaeran iritsitzen bastante olea da bat ola talde grinkoretena giratzen zebilela hortikan eta horietako bat eta oso asko molatu ziguna Mogambon ikusi genuen Rasekin batea izan zen Bloody Phoenix taldea, talde txeko polakoa dolako zeo zer eta behaien diskoa Ode to Death eta berse irutzen zaizuen zuentzako dedikatuta. Opa, opa, joder, ia trabatu inaiz. Bueno, oizen, Bloody Phoenix, Bloody to Death, aurrian izan zen gutxi gara bera, eta azterrete berandua odo, etengabeko zara eta etorri zen. Hau ebai, ba, pare bat talde jankikin, polako, txekiarrak, ez, etxoen, hauek ziren, serbiarrak ziren talde hau, segindan jarriko deguna, bastinados taldea, bi talde etorri ziren handikan, eta bueno, hau nahiko majua zen, hola nahiko rocking crust edo. Eta bueno, jarriko dugu haber zehirtzen zaizuen. Tope! Y'all are trespassing now. Illegally. I can fight my own fights. Yeah, I'm gonna die. Bueno, ba, hoizen, hemen segitzen dugu, eta etengabeko zaretataz eginen, lehenengo aldei zere bai komentatu horeretan izan zela etengabeko zaretaren jornada bat. Entzundetan bezala hortikan pretengabeko zareta. Eta bertan jo zuten, ba, Ras, Burning Cuchillo, edo, oza, Chris, eta hainbat talde gehiagok. Eta bueno, larun batean ebai altzako betiko kontzertuan, egon zean ebai talde bat fascinatu inziana. Marabillatu. Maite behin duin itzen berriz. Baina thrash metal potentiataz. Hauek dia Speed Wolf taldea. Yankeeak. Eta behaien abestia jarriko detena I am the demon. The demon. Edo esaten den bezala. Come on, wolf. Oh, come on, dog. No, I said a wolf, not a rooster. A wolf. That's a rooster. Give me a wolf. Bueno, utziko ditugu Yankee hauek alde batean eta segituko dugu ba hemenakan sorpresa batekin edo zerbait espeziala preparatuta. Egia esan orain fondoan entzuten gauden abestia, ba kasualidade ziritsi da nere artea eta ta bueno, ikusita temaren titula eta hola, erabaki dut, ba, nire aitona aurten hildakoa ba, behari dedikatzea, eta bueno, de paso ere bai nire aitari. Behaiek animali munduan ibiltzen dira eta behorrekin eta hoi, edo ibiltzen zian. Eta zesti zesteren abesti hau behaien txat dedikatua doa, behor begiak zo. Iei, ba bueno, abesti klase, olako klasea dakan abesti batetikan pasatuko gea beste abesti klase batzutara. Konkretuki ba, astean zehar lanian hor, ba, potro taino, ba, jas, ateazait abesti honen letra behin baino gehiotan. Eta da, Discípulos de Dionisosena, Adictos al Porno Guarro, izena du abestiak, diskoak, barkatu, da behaien lehenengoa, edo ez dakit maketa da, no do... Oie, bai, kasualidades iritsi da eskutara, eta bueno, ba hori da, itxaiten du, ba, beretaz, ba, lanetik ateatzen dela, eta amora primera vista do, maite mintzen da hola vistaz, eta bar, eta joder, da oin... topea tipoa bere ordutegi aldatzen du lanekoa ta dena eta tipo horrekin edo dena dalakoekin ba koinciditzeko bueno hoberena entzutea izango da ta rolloa guztia a ber abesti hauden espero dut ez konfunditzea eta zuentzako dedikatua. Orain, orain. Bueno, ba hori zen asuntua, eta segituko degula pixkat programaren hildoakin, eh? Zela pixkat repasatu nobedadeak eta kontzertuak. Eta nobedade bat iritsi dena orain dela gutxi nere belarrietara, da Ned Wade talde mitiko Mallorkin Bartzelonarra, bueltatu egiten dela, eta bueltatzen da baina disko berriakin eskuartian dakat. Eta, ba, dazka sortzi bat abesti, eta hoien artean Pitbull abesti famatua edo behaien lehenengo maketako abestia berriz grabatuta ateratzen da. Osa, berriz grabatu dutela eta diskontan ateratzen dela. Diskoan izena da, El Ojo y Lo Que No Es Ojo, hola deitzen da, eta jarriko dizuet Pitbull abestia, baina... edizio zarria, nola badakizute dakala glamur gehiago dakala eta hoi. Ba hoxe, ba, Pitbull, Ned Wade, zuentzako. Aquí, y mira qué potencia, como reafirma tu falta de inteligencia. Toma, ba, oizen Pitbullen abestia, eta oizen pasatuko gara beste talde batea bai traierua, kasuntan bizkaitarra, eta grinkore egite dutena, eta gaine euskeraz, eta netzako placer bat izan zen hemen etengabekon egotia, eta gusto ikusi nitu negia zen. Elemento pieza de arrak, eta hori esan dizuet edo ez, titadine da behaien abestia, badakate epe bat inmura talde uste Zaragoza arrakin konpartituta, eta hoize jarriko dizue eta bestitxo bat. Uste dut igual bita dena, denboraz nahiko ondo gabiltzan ez. Lehenengoa da damua, da amua, eta bigarrena izango zen berun dosia. Ahi ba. A ver un 12 ya. Bueno, bau izan zian dodia titadine, hemen guztu handiz ikusitakoak eta bar. Eta pasatuko gea bai beste kontzertu batea oindela gutxi izan dakoa. Konkretuki haber jartzei zuetan hemen ja fondotikan. Da, Samsara Blues Explosion Experiment. Horretan euki genuen, orain dela azte bate dola olako zeo zer. Eta da holako blues experimento bat stonerra edo bezala, eta oso guapua. Behaien bigarren diskoa erosi nun, mendakat eskuartian. Eta komentatu ebai, bi gauza komentatzeko banazkan. Batetikan, zintzilikeko DVD-a atea berri dela, orain bero-beroa dago, hain dikan. Eskuartian dakat ere bai, 27 urte, ez dia ezer. Eta salga iongo dela, prezioa eta bai, ba, jungo naiz informatzen, pizkanaka. Eta beste aldetikan, ba, oarzo musikaren egitarago hau, ba, oarzo aldian, badala kolektibo bat, eta pizka bat iriki, jende guztia nahi duna, be, kontzertu bat montatu, hoi da importantiena, ba, nahi detik usi ez dakiz zer, ba, etorri, eta saiatuko gea denen artian, ba, ez da bai da txobatekin zeo zer, abertze, posible denein. Beste gabe utziko dizue temazo honekin. Igual moztuko dugu, 13 minutu baina gehiago duratzen du. Baina disfrutatu bitartean. We'll be right back. Bueno, ikuste duzuten bezala, samsarako hauek segitzen dute minutu batzutan gehiago zehar. Baina, bueno, nengu emango jogu pixkat pasua bai beste talde bati, Madrileti datostenak, edo etorri ziren behintzat lehenko pasaden hastian. Behaien izena trono de sangre da. Eta ez dakit, jarriko dizuetan abestia Castigo de Fe, hor mogamo neon ziren topea jotzen, aunque Hector falta zen, hoi egia da, Hector falta zen. Bueno, emango diogu. Bueno, ba, hoy izan dia Castigo de Fe, bueno, Trono de Sangre, Castigo de Fe abestia. Behaien abestia azkarrenetakoa jarri dizuet, hoi egia da, baina emo do estilo hau guapo dago, gaina arraroa da betikan gora igotzen dien taldiak estilo hontan, batez ere gabatxoa bizan dia beti jetsi dienak, ez, ben emo egiten eta hola, eta bueno, placer bada eba entzutea holakoak. Eta oi, Deus ez matxina, izena du behaien epeak hemen eskuartian dakatenak. Eta da kaska, lau abesti, da 10 pulgadas bat. Eta oso ondo dago, letrak eta dena dazka hor bertan. Kaleia editatze du, ezakitze izango den, oso zehazki, baina bueno. Eta programa bukatzen goazela pixkanaka. Komentatu nahi nizuen, ba, pixkal kontzertuak egongo dienak eta bar. Azarena joko du asteburu hontan niesen aretoan. Aparte, dakagu pare bat kontzertu pentsatua egitea zintzilikeko kideek, eta hola, nizango diena mogan bon, segurazki. Edo bilek, edo bat behintzat bai. Eta lehenengo fetxa dakaguna da, abenduan amalauan. Kabola letxe, bilatu behar nuen informazioa taldeena, baina kartela ja inda dago. Eta guzti hoi, baina abenduan amalauan mogan bon dago kontzertua zintzilikekoa. Eta baita urrengua izango da, hogeita lau, otsaileak hogeita lauan. Así que bueno, jungo gara informazio gehiago zabaltzen eta bar. Eta komentatu ebai, ba azkeneko festa kristo ondo batea zela. Zintzilikeen partetik egin genuna niesenen hemen horeretan bertan. Bertan jo zuten borrokan taldea inoren eroni eta nongo baiaz taldea. Eta bueno, jarriko degula aprobetsatzen tema ba, inoren eroni iren abestitxo bat, behaien lehenengo diskokua. Ondo bizitzeko beldur, ondo bizitzari beldur. Ba venga, hemen inoren eroni, zintzilik irratia, FM1, tope! Bueno, ba, hoizen, ja bukatzen goaz gure programa, inoren erori ja pasatu da, eta goratu bakarrekan aste bukaera hontan bertan, niesen aretoan esan deten lehen bezala, Adrenalize, tiruarren diskoa presentatzen, Donostiatik, eta behaiekin batea joko dute The Holy Buttons, taldea Bartzelonatik, hardcore melodikoa, alo no effects. Eta hoiekin batea, ba, joko du, bai, pintxadizkoz berri bat, oihartzun gua, etortzen dena, DF Funk, da bere izena, eta nelengo zua da, zike, ia posele zute jun dena, kagando hostiaz ikustea. Hala, ba, ezer, txorradak aparte, ba, hori, utziko dizuetela denen tema batekin, behaien hirugarren diskontakoa esan duten bezala, Death Inside, izena du abestiak. Eta hoize betikoa, barkatu faioak, eta ofenditu baldin badegu norbait, ba, haizu jodeitzea, eta hoizen, venga, agur! Adrena, a tope.